خلوت نشین دوش به میخانه شد از سر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد مغبچه ای میگذشت مغبچه ای میگذشت رازن دین و دل در پی آن آشنا در پی آن آشنا از همه بیگانه شد آتش رخسار گل آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت چهره خندان شب چهره خندان شب آفت پروانه شد مجنون که دل جام و قدح می شکست جام و قدح می شکست صوفی مجنون که دل جام و قدح می شکست جام و قدح می شکست دوش به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد عاقل و فرزانه شد نرگس ساقی بخوان نرگس ساقی بخوان آیت افسونگری حلقه اوراد ما مجلس افسانه شد مجلس افسانه شد منزل حافظ کنون منزل حافظ کنون بارگه کبریاست بارگه کبریاست بارگه کبریاست دل بر دل دار رفت دل بر دل دار رفت جان بر جانان شد جان بر جانان شد Zaczął się day, a to znaczy, że jesteśmy już w zimie. To oczywiście też wiąże się z tym, że w nocy z soboty na niedzielę obchodziliśmy Szabę Jalda. To była najdłuższa noc tego roku. Wiele osób zatem przesiedziało ją, przeczekało, aż wstanie nowy dzień. Znów licząc na to, łudząc się, że nadchodzi właśnie zwycięstwo światła nad mrokiem, że dobro zwycięża nad złem. A w tym czasie oczywiście wróży się też z poezji Hafeza. My sobie takie wróżby robiliśmy swego czasu w Radiu Teheran, to pewnie nawet przez kilka lat. Może komuś tej nocy z soboty na niedzielę wypadł na przykład ten wiersz, który przed chwilą zaśpiewał Hesamoddin Serac z Raminem Kakavandem na tamburze. Ostatniej nocy samotny asceta poszedł do winiarni, zapomniał o swojej obietnicy i sięgnął po puchar. Młodzieńcza miłość przyszła do niego we śnie. Na starość znów się zakochał i oszalał. Młody podczaszy, przechodząc, skradł wiarę i serce w ślad, zanim asceta stał się obcy wszystkim. Ogień lic róży spalił plony słowika, śmiejąca się twarz świecy stała się klęską motyla. Sufi, który jeszcze wczoraj rozbijał kielichy i puchary, znów z łykiem wina stał się mądry. Oko Sagiego wypowiedziało zaklęcie i nasz zbór modlitewny zmienił się w zbór miłości. Dom Hafeza jest teraz domem królewskim. Serce jest przy ukochanej, dusza jest z ukochaną. To fragment płyty Buje Behesht, czyli zapach nieba Hesamoddina Seradza. Dziś w Radiu Teheran więcej będzie muzyki, mniej niż przynajmniej w tych dwóch poprzednich audycjach opowiadania. Jednak nie będą to jeszcze płyty, które udało mi się przywieźć z ostatniego wyjazdu do Iranu, a których szczerze mówiąc do tej pory jeszcze nie odpakowałem, ponieważ w tym czasie ukazało się dużo płyt innych na tak zwanym zachodzie, a więc tych, które częściej docierają do słuchaczy, którzy są zainteresowani tymi powiedzmy wschodnimi dźwiękami tutaj właśnie u nas. Jedną z tych płyt była nowa płyta Mohammada Rezy Mortazaviego zatytułowana Rytme Javdanegi. To album, na którym Mohammad Reza Mortazavi robi to, na czym zna się doskonale i najlepiej, czyli gra na dafie, to w pierwszym utworze, który za chwilę usłyszymy, potem w drugim na tonbaku. Tak zaczyna się nowa płyta Mohammada Rezy Mortazawiego. Ktoś wyliczył, że szósta. Nie wiem, czy na pewno wziął pod uwagę też ten album wydany w Iranie, jeszcze zanim Mohammad Reza Mortazawi wyjechał stamtąd do Niemiec, a to płyta, z którą w Radiu Teheran chyba najczęściej, a na pewno jako pierwszą z tych wydanych przez Mohammada Rezę Mortazawiego się spotykaliśmy. Ta nowa płyta Ritme Javdanegi nie dość, że pięknie brzmi, to jeszcze ma piękną okładkę, za którą odpowiada kolektyw artystyczny Slavs and Tatars, także aktywny w Polsce. A muzycznie dzieje się tu bardzo wiele, wystarczy posłuchać tej płyty odpowiednio głośno. Znakomicie wyprodukowana, przypomina tymi wszystkimi echami i sonorystycznymi odgłosami album Navida Avgaha zatytułowany Genesis sprzed wielu, wielu lat. Także wydany przez wytwórnię Hermes, tak jak i płyta Mohammada Rezy Mortazawiego, ta wydana jeszcze lata, lata temu w Iranie. Ritme Javdanegi na pierwszy rzut oka może wydawać się płytą dość jednostajną, gdyż wszystkie utwory wybite zostały w rytmie 13 ósmych, ale Mohammad Reza Mortazawi doskonale wie, jak z tego rytmu, który nazwał rytmem wieczności, wydobyć wszystkie niuanse. Mohammad Reza Mortazawi ma brata Ali Rezę, który także nagrywał płytę w Iranie i także teraz nagrywa płyty poza Iranem. Z jego najnowszym albumem nagranym z Markusem Stockhausenem spotkamy się pewnie w Radiu Teheran jeszcze za czas jakiś. Natomiast teraz duet złożony też właśnie z braci, duet Saint Abdullah, bracia Mohammad i Mehdi Mehrabani Yegane. No, wbrew temu, co mówią ich nazwiska, Mehrabani Yegane, czyli grzeczny, uprzejmy, miły oraz jeden, jedyny, wcale nie brzmią na ani tej, ani na żadnej ze swoich wcześniejszych płyt bardzo grzecznie, uprzejmie i miło. Na ten nowy album, trzeci już zatytułowany Mechanical Flirtations, zaprosili kilku gości, brytyjskiego saksofonistę Johna Batchera, amerykańskiego saksofonistę Trafisa LaPlanta i irańskiego muzyka mieszkającego w Stanach, santurzystę Sahbe Sizdahaniego. Oni pogłębiają gdzieś ten wymiar muzyki duetu Saint Abdullah, który wciąż opiera się na takich bardzo klaustrofobicznych dźwiękach, na dysharmoniach oraz na wsamplowanych głosach, które głównie nagrywane były z telewizji albo gdzieś pewnie w irańskich meczetach. Nie brzmi to wszystko zbyt radośnie, ale doskonale dzięki temu oddaje ducha współczesności. We'll be right back. Saint Abdullah, bracia Mehdi i Mohammad Mehrabani Yegane. Ich nowy album Mechanical Flirtations, no nie aż tak nowy, ukazał się z tego co pamiętam w lipcu i w Radiu Teheran się z nim już spotykaliśmy. Dziś ten album pojawia się, ponieważ pojawia się także w podsumowaniach, zestawieniach tego, co w roku 2019 było najważniejsze. W Iranie ten rok się oczywiście jeszcze nie kończy, potrwa do końca zimy, rok 1398, no ale płyta braci Mehrabani Yegane ukazała się w Stanach, w Europie, w Iranie jest oczywiście przynajmniej w oficjalnej dystrybucji niedostępna, zatem skupmy się na tych podsumowaniach roku 2019. Do album, który trafił na przykład do zestawienia najważniejszych płyt tego roku magazynu The Wire. Także w tym zestawieniu znalazł się, to chyba żadna niespodzianka, album Parallel Persia nagrany przez Ate Eptekara, który ukrywa się za pseudonimem artystycznym Soud. Z każdym przesłuchaniem ta płyta wydaje mi się coraz bardziej przystępna, dostępna i nie aż tak agresywna, jak to było na początku. To pewnie po prostu kwestia osłuchania. Soud wystąpił w tym roku na festiwalu Unsound w Krakowie razem z muzykami, którzy grają na tych tradycyjnych instrumentach, które on tutaj tak wściekle przetwarza na tym nowym albumie. To Arash Boluri grający na santurze i Puja Damadi grający na tarze. Od tych, którzy byli na tym koncercie, a mnie się niestety nie udało na niego dotrzeć, słyszałem, że te tradycyjne instrumenty właśnie zrobiły ogromne wrażenie, natomiast Ata Eptekar czasami troszeczkę przesadzał, czasami troszeczkę za bardzo wyjeżdżał poza możliwości percepcyjne słuchaczy i było to wściekle zniekształcone, ale cały koncert zrobił ogromne ponoć wrażenie. Thank you. Salt i fragment płyty Parallel Persia to druga po Secret Horror in Design z 2017 roku jego płyta, na której tak właśnie przetwarza tradycyjnie brzmiące perskie instrumenty. Dużo płyt irańskich muzyków ukazało się w tym roku 2019 na Zachodzie. Dużo płyt, które też zostały zauważone, jak choćby jeszcze album Saby Alizadeha. My tymczasem na te ostatnie 20 minut naszego dzisiejszego spotkania wyjedziemy jednak z Iranu, też w tym obszarze około irańskim, geograficznie przynajmniej patrząc, także ukazało się kilka ciekawych płyt w ciągu ostatnich miesięcy. Jedną z tych oczekiwanych na pewno przez szerokie grono publiczności był album Shlon Omara Sulejmana. شتريدين انتي عالروح تمونين نسوي شهر العسل بروما ولا برلين نسوي شهر العسل بروما ولا برلين عشريني شتريدين وقوليلي بس بعيدك عشريني انتي يا قمر ليلي حياتي ودرب تنورين انتي يا قمر ليلي حياتي ودرب تنورين شتريدين انا قبالج اخذي كل شي لحلالج قد يعجبني دلالك لو من بالعين تخمزين شقد يعجبني دلالك لو من بالعين تخمزين شوف الشمعة بيتي شتريدين غاليتي تشوف الشمعة بيتي انت بقلبي حطيتي احلى فرحة بالسنين انت بقلبي حطيتي احلى فرحة بالسنين Omar Suleiman i fragment jego nowej płyty Ślon. Słychać tutaj różne nowinki, jeśli chodzi o Omara Suleimana, bo nie przypominam sobie, żeby na poprzednich płytach syryjskiego króla muzyki dubkę słychać było Saz. Tutaj na tym instrumencie gra Azad Salih. Później dołączył do niego grający na klawiszach Hassan Alo. To podobnie jak w przypadku muzyki, której słuchaliśmy do tej pory w wykonaniu Saud, Saint Abdullah czy Mohammada Rezy Mortazawiego. Próba dość kreatywna i chyba całkiem udana połączenia tego, co tradycyjne, święte i co nie powinno być ruszane, przynajmniej teoretycznie, z tym, co świeże, nowe, współczesne. Ślon, album, do którego z pewnością będziemy jeszcze wracać w Radiu Teheran, może nawet już w następnej audycji, tej takiej przednoworocznej, przedsylwestrowej. Tam ta muzyka sprawdzi się doskonale, dlatego dziś możemy sobie jeszcze pozwolić na chwilę z tym starszym Omarem Suleimanem, niekoniecznie tym z czasów, kiedy odkrywała go dla nas wytwórnia Sublime Frequencies, ale wciąż z czasów, kiedy na klawiszach grał Rizan Said, to album Wenu Wenu sprzed kilku lat. Te solówki na klawiszach Rizana Saida bardzo wtedy, bardzo przypadały mi do gustu. ما دفني دفن بي المصايب وما دفني ما دفني دفن بي المصايب وما دفني ما دفني ليالي الصيف كلهن ما دفني ليالي الصيف كلهن ما دفني اخويا المتت بيده ما دفني اخويا المتت بيده ما دفني ما دفني ركض للدود دلاهن علي الجمر والخاطر عيونك أنا والله لدوس الجمر والخاطر عيونك أنا والله لدوس الجمر والله لدوس الجمر والخاطر عيونك لحبر الحالي قبر قبل يزفونك لحفر الحالي قبر لحفر الحالي قبر قبل يزفونك يا با يا يا با الصبح ما طلع والظل ظلام وليل حبيت أنا حبيت روس البراطم شلتك بحضن الشيل والله والله والله حبيت روس البراطم شلتك بحضن الشيل يا يا با Omar Sulejman z płyty Wenu Wenu, nie aż tak bardzo pędzący jeszcze wtedy, a to raptem 6 lat minęło od wydania tego albumu. Finał naszego dzisiejszego spotkania także spędzimy poza Iranem. To nowa płyta zespołu Land of Kush zatytułowana Send Enigma. Płyta szalona, zwichrowana niezwykle, ale tego się należało pewnie spodziewać po samie Shalabim. Znamy go z wielu różnych innych przedsięwzięć, jak chociażby The Dwarfs of East Aguza, z płyt nagrywanych z Morrisem Lowką czy Nada Helshazli. I to właśnie Nada Helshazli zaśpiewa w utworze, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie.